ネルクスはね。यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा इस मंत्र में आखिरी में जो यत्र पूर्वे साध्या संति देवा तो इस इतने अंश का आखिरी पंक्ति में अर्थ किया द्युस्थानो देवगणा इति नैरुक्ता यत्र पूर्वे यत्र मानी द्युस्थान देव यत्र देवा द्युस्थान मानी वो इनकी वही मान्यता जो पीछे कई बार कह चुके हैं कि स्वर्ग में रहते हैं द्युलोक में रहते हैं देवगण द्युलोक में अपना आवास स्थान बनाते हैं। कल एक मंत्र में भी आया था उसके स्वस्तिवाचन के मंत्र में देवी दधिरे क्षयम क्षय माने निवास देवी दधिरे क्षयम मूल में वेद मंत्र में ये देवी दधिरे क्षयम के जाता है। अब ये तो बड़ी हो रहा ना।